sceny śpierdoloną klamkę. Kiedyś chciałem mieć wybrankę i po prostu być szczęśliwy. Dwójkę dzieci, może psa, z kumplami jeździć na ryby. Klamkę, teraz chcę już tylko klamkę. Taką ze swobodnym zamkiem i z magazynkiem prawdziwym, która rozpierdala łeb, a nie strzela nie na niby. Może o frustracji ze dwa słowa. To emocje, które bardzo ciężko wyładować. Niespełnianie potrzeb i wtedy taka osoba jest kurwa gotowa kogoś zamordować. Bo już od jakichś 8 lat na niczym mi nie zależy i chciałbym, żeby spłonął świat. Nie krzywda się szerzy. Jestem jak przemęczony dziad, który już nic tu nie wierzy. Mam dosyć tych jebanych szmat, chcę z klamki do was mierzyć. Klamkę, chcę mieć pierdoloną klamkę. Kiedyś chciałem mieć wybrankę i po prostu być szczęśliwy. Dwójkę dzieci, może psa, z kumplami jeździć na ryby. Klamkę, teraz chcę już tylko klamkę. Taką ze swobodnym zamkiem i z magazynkiem prawdziwym, która rozpierdala łeb, a nie strzela nie na niby. Broń, chcę broń, mocno chwycić ją w dłoń. Mą dłoń, rozpierdolić twą skroń. Zmusisz ludzi do popochu, poczuć piękną woń świeżo spalonego prochu. Gnata, daj mi gnata, zginie twoja stara, dzieciak, zginie twoja szmata. Koło chuja mi to lata, ratatata, ratatata. Nienawidzę tego jebanego świata. Ziomek ma pierdolone marzenie, zapierdolić sobie kogoś w Boże Narodzenie. Przede wszystkim jego bliskim zadać podwójne cierpienie. Może by mi przeszło, zeszłoby ze mnie ciśnienie. Klamkę, chcę mieć pierdoloną klamkę. Kiedyś chciałem mieć wybrankę i po prostu być szczęśliwy. Dwójkę dzieci, może psa, z kumplami jeździć na ryby. Klamkę, teraz chcę już tylko klamkę. Taką ze swobodnym zamkiem i z magazynkiem prawdziwym, która rozpierdala łeb, a nie strzela nie na niby. Na nic już nie liczę, nie, nie. Nienawidzę cię i ci kurwo życzę źle. Tylko jedno chcę, jedno chcę, jedno chcę. Spotkać cię dziwko na jebanym dnie. Na nic już nie liczę, nie, nie. Nienawidzę cię i ci kurwo życzę źle. Tylko jedno chcę, jedno chcę, jedno chcę. Spotkać cię dziwko na jebanym dnie.